कुछ भी चिंतन न करे, परमात्मा का चिंतन न करे, संसार का भी चिंतन न करे, किसी व्यक्ति का, वस्तु का, घटना का, परिस्थिति का, अवस्था का कुछ चिंतन न करे, परमात्मा का चिंतन न करे। बाद में तो मैंने कर दिया, पहले है परमात्मा है, करो फिर कुछ चिंतन न करे। कुछ चिंतन नहीं करेगा तो परमात्मा में ही स्थिति होगी और कहाँ होगी। जहां स्थिति होगा वो परमात्मा पूरे के पूरे, चिंतन करे दूर हो जाएगा। परमात्मा तो रहेंगे साथ में, परंतु चिंतन दूसरी चीज का हो जाएगा। परमात्मा करे तो दूर हो जाए परमात्मा। आत्मसंबंध कृत्वा न किंचित विचिन्ते, बहुत बढ़िया बात है। बड़ी शोरी है, बड़ी सुगम है, विशेष महत्व की बात है, बहुत लाभ की बात है। हमने पुस्तक पढ़ा है, ये बात बहुत जानते नहीं है, ऐसा सभी का बातों की बात का पता नहीं है। वही पूर्ण परमात्मा पूर्ण, चिंतन करे दूर हो जाएगा, कौन चिंतन न करे। ऐसे में आशा हुए, नींद आवे तो फिर चिंतन करो। ये तो निश्चित ही मन संसद मर जाए, वहां से जाकर परमात्मा लगा हुआ। ये नहीं हो सके तो ये करे, और आज कुछ नहीं हो ठीक हो तो कुछ भी, क्योंकि पूर्ण के पूर्ण परमात्मा है। माँ पूर्ण परमात्मा है, परमात्मा एक पूर्ण रूप से है। माँ भगवान लक्षण यही है, नेत्र भी यही है, दीप दिखाओ तो यही है, भोजन कराओ तो यही है, पुष्प दिखाओ तो यही है, नमस्कार चलाओ चल यही है, मस्तक पर चलो यही है, पूर्ण परमात्मा। इस बात से कुछ भी चिंतन न करे, चिंतन करे दूर माना भगवान को, वह परमात्मा है पूर्ण रूप से, सब जगह पूर्ण रूप से परमात्मा है। परमात्मा ऐसे विलक्षण है, सब जगह पूर्ण परमात्मा पूर्ण, अधूरे नहीं। कितनी सुगम बात है, बढ़िया बात है। चिंतन आ जाए तो कोई चिंतन आ जाए तो उसको अच्छा भी नहीं समझे, बुरा भी नहीं समझे, हटता ये भी न करे और नाटे ये भी न करे। उपेक्षा राग करेगा तो समझ जुड़ेगा, द्वेष करेगा तो समझ जुड़ेगा, ये न रहे ऐसा तो विस्मन जुड़ेगा, परमात्मा से दूर हो जाएगा। अरे ऐसा करे तो भी एक दूरी चीज हो जाएगी, न किंचित विचिन्ते, किंचित बात भी कुछ भी चिंतन न करे। आत्मसंबंध कृत्व न किंचित विचिन्ते, और सर्वेश नहीं उपनाम है, जल्दबाजी न करे, धीरे धीरे उपनाम हो जाए। कुछ जो वृत्तियां है वो सब विरोध न करे और आवश्यकता भी न समझे, राग भी न करे, द्वेष भी न करे, उपनाम है उपनाम हो जाए। सदै सदै उपनाम बुद्धि या दृष्टि की रीत या बुद्धि में धैर्य चाहिए, धैर्य धैर्य तो होते हैं बुद्धिया तृतीय सब संसार उपरा हो जाओ पूरा आत्मसंसम न करतुआ न कर चिंती। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चीज है। 25वां श्लोक है भाई, छठा अध्याय का। सुने सुने जो परम है बुद्धिया तृतीय कुछ भी चिंता न करे, चिंतन न करे, ऐसा चिंतन आ जाए तो हर सो न करे। बढ़िया चिंतन हो तो राजी न हो और खराब चिंतन हो जाए तो द्वेष न करे। उपना उदासीन सुने सुने उपरम हेतु उपराम होने उपराम उनके साथ अपने को मिला हुआ नहीं होगा उनको अच्छा भी नहीं सुने बुरा भी नहीं सुने हटना ये भी न करे मना रहे ये भी न करे उपराम हो गया। सुने सुने उपरम हेतु बुद्धिया दृष्टि दिया धैर्य उगतावे नहीं उगतावे भी नहीं दृष्टि कर दिया बुद्धिया सने क्यूंगा जल्दबाजी करेगा तो मन लगेगा नहीं संतोष हो जाएगा धीरे धीरे हो राम नहीं राम बुद्धिया आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचित विचिन्ते आलस आवेगी नींद चिंतन आलस नींद हो तो नहीं तो बिल्कुल कुछ लग रहे बहुत उत्तम लग रहे एकदम परमात्मा में ही स्थिति है। स्थिति करना समाधि करना उसमें और भावना रहती है समाधि से मृत नहीं है आत्मसंसम करेगा परमात्मा है सब जगह है परिपूर्ण सब में समय समय ऊपर में बुद्धिया दृष्टि गृहित आत्मसंसम मन कृत्वा न किंचित विचिन्ते कुछ भी चिंता न करे न परमात्मा का न आत्मा का न संसार का जो सर्वव्यापक है उसका चिंतन होता नहीं। सर्वव्यापक वो है चिंतन क्या करे चिंतन तो दूर वो करे वह है न किंचित भी चिंते आत्मसंस्तम मन कृत्वा धारणा में हमारा ये है कि परमात्मा सब जगह है सब जगह है तो सिंदर क्या करे जहां आप है जहां आपका मन है जहां चिंतन है जहां वहां परमात्मा पूर्ण है पूर्ण बहुत बढ़िया साधन है। जितना रह सके उतना रह जाओ और फिर काम करना पड़े तो उन्हें तटस काम धंधा होता रहे उनसे अलग रहे। देव केंद्रित करो वेदी युग तो मैंने तत्व, देव केंद्रित करो वेदी युग तो मैंने तत्व पश्चन पश्चन स्मरण तेरा क्रिया मैंने तेरा क्रिया ये क्रिया होती इंद्रिया इंद्रिया से बर्तन थे इंद्रिया इंद्रिया से बर्तन अब मैं तटस्थ रहे तटस्थ व्यवहार में भी काम करने में चलते फिरते भी आप तटस्थ है ना गुणे सुबर्तन थे ना अन्य गुणे भी करता रहू ये सब पहले क्रिया माना नहीं गुणे कर्मा नहीं कर पड़ा प्रगति के गुणों के द्वारा कर्म सब होते हमने तटस्थ है जैसे किसी विद्यार्थी थे जीवन तटस्थ होना सब नहीं करने में न करने में कोई आग्रह नहीं हो जाए तो हो जाए न हो जाए न हो जाए उसे कोई मतलब नहीं है बना। जैसे हम चलते हैं कहीं जा रहे हैं तो देखते हैं कहीं पत्थर पड़ा है कहीं मिट पड़े हैं कहीं कोई लकड़ी पड़ी है कहीं कागज पड़ा है कहीं फूल पड़े हैं कहीं गंदगी पड़ी है कहीं शुद्ध चीज पड़ी हुई है हमें कोई मतलब नहीं है उस पत्थर से उन चीजों से अपना कोई संबंध नहीं अपने जाते किसी सामने आ जाएगी दिख जाएगी व्यवहार में ही तटस्थ रहे तो सब समय में सब क्रिया करते हुए ये तत्व की प्राप्ति हो जाएगी बड़ी सुगमता से क्योंकि परमात्मा तो सब है ही वह तटस्थ ही है। परमात्मा होते हुए भी किसी क्रिया के साथ नहीं है जैसे सूर्य का प्रकाश है उस प्रकाश में कोई वेद पाठ करता है कोई शिकार करता है कोई पुस्तक पढ़ता है कोई विष्णु को देखता है पर अपना किसी साथ सूर्य का संबंध किसी के साथ नहीं है अब सब सूर्य के प्रकाश में कर रहे हैं सूर्य के प्रकाश में ही कर रहे हैं परंतु सूर्य का किसी के साथ न राग है न द्वेष है न बढ़िया है न घटिया है तो सूर्य बिल्कुल तटस्थ है। कैसे अपने तटस्थ है परमात्मा सब जगह है पर तटस्थ है सब जगह परिपूर्ण समान रीति से पर किसी के साथ में राग है न द्वेष है न हर्ष है न शोक है न अच्छा है न मंदा है तटस्थ ऐसे अपने आप को तटस्थ समझे किसी को अच्छा नहीं बनना है कुछ तो उसी स्थिति परमात्मा भी है उसको दिख है मत दिख है परमात्मा याद आवे ना आवे कोई बात नहीं आत्मा से मैंने कृपा बल पहले कर दिया वो फिर कुछ भी चिंता नहीं करे आत्म संस्थम सम्यक बर्बाद जैसा आत्मसंस्थम मन करता